Pensa en mi, menuda pensa en mi, quan les bruixes t'esgarrapin de matí. No et faré més tebi el fred, ni més dolç el cafè amb llet, però pensa en mi, menuda pensa en mi. Pensa en mi quan no t'arribi el sol, o quan t'arrambin en el metro a quarts de nou. I foretem brodat de la teva brusa o pintat de la teu somriure vermell. Engronxem de les teves arracades, volta'm amb els teus anells i deixa'm venir en tu, deixa'm venir. Deixa'm anar on vas, deixa'm-hi anar, menuda entre goig i pena. Abraçat contra el poema que llegeixes d'amagat. Badallarà mandrós a la ciutat quan marquis l'hora i obris les finestres del despatx i t'espolsis els ocells que fan niu dels teus cabells. Et diu el cor que l'ocell engaviat mor. Ells em duen a les plomes somnis i batecs quan colpegen els meus vidres els seus becs. I em conten l'història blanca i menuda que entre quatre parets es mereix. Piulen que es mor la primavera quan no pot anar de passeig. Deixa'm venir en tu, deixa'm venir. Deixa'm anar on vas, deixa'm-hi anar, menuda i encén la cara. Pensa que tenim encara el camí dels teus ocells per volar-lo tu i jo amb ell.